ั้งหญิงและชายนะก็จะมาบวชทั้งบวชเนรทั้งบวชในธรรมะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาศึกษาชีวิตอีกแบบนึงจะว่าเป็นการเรียนก็ได้นะแต่เป็นการเรียนโดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เราเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนอ่านหนังสืออ่านตำราตำรานะแล้วก็ใช้ความคิดท่องจำแต่ว่ามาเรียนที่นี่ในช่วงสามอาทิตย์นะมันเป็นการเรียนผ่านการปฏิบัตินะเลือกตั้งแต่การอยู่ง่ายกินง่ายการรักษาศีลอันนี้ก็อย่างน้อยก็ศีล8ในธรรมะหรือว่าพระมจริยีก็เหมือนกันนะการที่มาเรียนแบบนี้เรียกว่าเปลี่ยนเพศนะเปลี่ยนเพศไม่ได้เปลี่ยนแบบผ่าตัดเพศนะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพวกเราเลยทีเดียวก็ว่าได้หลวงพ่อนี่เคยบวชเนรกันตอนอายุ10 ขวบบวชก็เพราะว่าคุณปู่นะจะมีการเคลื่อนย้ายศพนะคนจีนเนี่ยเขาไม่เผานะเขาจะเก็บศพเอาไว้แล้วก็พอมีที่มีทางก็จะย้ายไปอยู่รวมซุ้ยคุณปู่นี่แต่ก่อนศพนี่เก็บไว้ที่วัดดอนกรุงเทพตอนหลังก็หาที่ได้นะแถวศรีราชาจะเป็นรวมซุ้ยขนาดใหญ่ทั้งภูเขาเลยนะก็ย้ายศพนะไปอยู่รวมซุ้ยตามประเพณีก็เลยให้พ่อโยมพ่อก็เลยให้บวชกับพี่ชายสมัยนี้ก็เรียกบวชหน้าไฟได้นะแต่ว่าไม่ได้มีการใช้ไฟเผาแต่เป็นการบวชทำบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับในช่วงที่บวชอยู่3 วันนะที่วัดวรกัญญาวาสแถวถนนตกนี่เป็นช่วงที่มีความสุขมากไม่ใช่สุขเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่สุขก็ว่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยนะสมัยนั้นนี่อาหารที่เขาใส่บาตรพระนี่ก็เป็นอาหารที่ดีเดี๋ยวนี้ยังดีอยู่แต่ว่าสมัยก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าอาหารถุงประเภทซื้อตามตลาดไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็ทำกันเองที่บ้านถ้าเป็นอาหารถุงอย่างนี้ก็มันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่บางทีก็หูก็เน่าก็มีแต่อาหารที่คนแต่ก่อนก็ทำก็ว่าทำจากบ้านแล้วก็ว่าใส่บาตรหน้าบ้านก็เป็นอาหารดีโดยเฉพาะขนมแล้วก็ได้มีเวลาอ่านหนังสือนะหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนแต่เป็นหนังสือที่อยากอ่านก็คือนิทานนิทานไทยนิทานต่างประเทศก็ได้อ่านเต็มที่นะยืมจากห้องสมุดไป2-3 เล่มก็อ่านเกือบหมดก็เป็นช่วงที่มีความสุขและอันที่สองอย่างที่ได้มาจากการบวชแม้แต่3 วันก็คือกลัวผีน้อยลงแล้วก็แต่ก็ยังกลัวผีอยู่นะจนถ้ามาบวชที่นี่แหละอายุ26ก็ยังกลัวผีอยู่นะเวลาขึ้นไปเวลาทำวัดเสร็จจากศาลาไก่เดิมขึ้นหอไตรแต่ก่อนมีพักที่หอไตรอยู่ข้างบนเขาไม่มีกุฏิต้องพักรวมๆกันขึ้นผ่านป่านี่คนเดียวนี่กลัวเลยนะมาหายกลัวก็ตอนบวชปฏิบัติที่นี่แต่ว่าตอนบวชเนก็หายกลัวไปเยอะแล้วพวกเรานี่มาบวช3 อาทิตย์นี่อย่างน้อยก็ความกลัวผีก็น่าจะลดลงนะแล้วก็ที่ได้น่าจะได้มากกว่านั้นคือการอยู่ง่ายกินง่าย มาบวชนะไม่ว่าบวชเนบวชเนกขัมมะเนี่ยต้องนึกนะว่าไม่ได้มาบวชเพื่อความสะดวกสบายถ้าจะสะดวกสบายก็ต้องอยู่บ้านนะอยู่ที่นี่นี่มันจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แล้วก็ไม่สะดวกสบายนี่แหละมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้เรามีความอดทนเข้มแข็งความยากลำบากที่มีประโยชน์นะอย่าไปนึกว่าไม่มีประโยชน์ประโยชน์ก็มันคือทำให้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะเหมือนกับเวลาเราฉีดวัคซีนนะเราฉีดวัคซีนเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคแล้วทำไมภูมิคุ้มกันเชื้อโรคมันจะเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนก็เพราะว่าในวัคซีนเนี่ยมันมีเชื้อมันมีเชื้อโรคอ่อนนะหรือว่าเชื้อโรคที่แก่ๆก็มีนะหรือตายแล้วก็มีพอมันฉีดไปในร่างกายร่างกายเราเจอเชื้อโรคมันก็มีการต่อสู้กันแต่เนื่องจากมันเป็นเชื้ออ่อนมันก็สู้ภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ได้ไอการที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเราได้สู้เชื้อโรคทำให้มันเข้มแข็งแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเจอเชื้อโรคสดๆใหม่ๆภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็สู้ได้จะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ก็ต้องมีเชื้อโรคหรือว่าใส่เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายในขณะเดียวกันคนเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ยากได้เราก็ต้องเจอความทุกข์ยากก่อนพอเราเจอความทุกข์ยากเจอความลำบากเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะต่อไปเจอความยากลำบากที่หนักหนาสาหัสนั้นเราก็ยังพอจะทรงตัวไหวนะอันนี้พ่อแม่ก็ต้องเห็นอย่างนี้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะว่าไอ้การที่ให้ลูกอยู่แต่เจอแต่ความสุขสบายเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปนะมันทำให้ลูกอ่อนแอได้ง่ายอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนแอร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยจิตใจก็อ่อนแอเพราะว่าไม่เจอความยากลำบากแต่การที่ได้ให้ลูกได้มาเจอความยากลำบากมันก็ทำให้ลูกเข้มแข็งทั้งร่างกายและเข้มแข็งจิตใจและความเข้มแข็งนี่แหละที่จะช่วยเขาอาจจะช่วยได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าพอเขาเข้มแข็งแล้วเขาก็สามารถที่จะพัฒนาความเข้มแข็งนี้ให้มันยั่งยืนได้เช่นเขาจะเห็นประโยชน์ความเพียรเห็นประโยชน์ของความลำบากเขาก็ไม่กลัวความยากลำบากนะออกไปที่ไหนแม้จะลำบากนะเขาก็ได้ประโยชน์จากความยากลำบากแล้วก็เข้มแข็งต่อไปถึงพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่แก่ตัวนะเขาก็สามารถพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมาที่นี่เนี่ยนะมันก็จะมีความยากลำบากรอเราอยู่นะเริ่มตั้งแต่การที่กินข้าวได้แค่2มื้อนะไอ้มื้อที่3เนี่ยก็อดต้องอดหรือว่าจะอาบน้ำนะก็ไม่ใช่ว่าจะอาบได้สะดวกสบายต้องรอคิวเข้าคิวก็ฝึกให้รู้จักรอคอยจะกินข้าวก็ต้องเข้าคิวเข้าแถวก็ต้องฝึกรู้จักการรอคอยเพียงแค่คอยเป็นนี่ช่วยได้เยอะแล้วเพราะเด็กสมัยนี้คอยไม่เป็นอยากจะได้อะไรก็ชอบอะไรที่มันสำเร็จรูปหรือว่าเสร็จเร็วๆไวได้ไวๆได้เร็วๆอยากได้คะแนนดีก็ใช้วิธีทางลัดเช่นไปลอกการบ้านไปตัดแปะมาบางทีก็ไปโกงไปขโมยสมุดการบ้านของเพื่อนมาเสนอครูขีดชื่อของเจ้าของแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองแทนก็ได้คะแนนดีโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไวเร็วแต่ว่าอันนี้มันอันตรายเพราะว่าหลวงพ่อนิสัยทุจริตคนที่รู้จักคอยเนี่ยเขาจะมีความเพียรพยายามอยากได้คะแนนดีๆก็ต้องอดทนต้องอ่านหนังสือต้องพยายามขันแข็งต้องยอมเหนื่อยยากมันไม่แม้มันไม่ไวแต่ว่าผลสำเร็จที่ได้เนี่ยมันน่าภาคภูมิใจแล้วก็จะเป็นความสำเร็จที่ติดตัวมาตลอดก็คือมีความรู้เพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่เห็นลูกลำบากนี่ก็ต้องเข้มแข็งนะต้องมีอุเบกขาเพราะถือว่าลูกกำลังได้รับบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขาในภายภาคหน้าอย่าให้ลูกสบายเกินไปนะเพราะว่าลูกจะอดแอ ตามโยมจะถวายสังฆทานใช่ไหมเชิญจะถวายตรงนี้ใช่ไหม ได้ครับ เอาเลย อันนี้ด้วย โยมแตกเดี๋ยวกวดน้ำรับพรพร้อมกันเลยไปที่โน่นเลยก็ได้นโมทนาด้วยขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยมีก๊อกน้ำโยมที่ไม่มีไม่แต่กดน้ำกดแห้งนะคือในใจได้นะมันก็มีความหมายเท่ากันเพราะว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานึกถึงใครแล้วก็น้อมอุทิศบุญกุศลไปให้เนี่ยมันก็ไปถึงเขาได้เหมือนกับเราแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาถึงใครพลังเมตตาของเราก็จะไปกระทบใจเขาเกิดอานิสงส์ได้เหมือนกันทำให้เกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นคงในจิตใจตังปฏิตังตุมหังขอยถาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิพเมวาสมิชาตุโดยสำเร็จโดยฉับพลันสาเพอุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเด่นมณีโชติระโสยธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยผลสัพพิติโยวิวัชชตุความเจริญทั้งปวงจงบังรักไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวันวันตรายุอันตรายานิแก่ท่านสุขิติคายุโกวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสัมมิทาพุทธาปัจจายิโนจาตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังเข้าสิบประการคืออายุวันทสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ปรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพานุสัมมังคัน